μια βαλίτσα. Σε βλέπω να φεύγεις, να με κοιτάξεις, σχεδόν αποφεύγεις. Μα μια φωνή με διατάζει και λέει: κοίτα την, κοίτα την, μέσα της κλαίει. Μα τι να πω, τι να πω, τέτοια ώρα. Κλείστε τα σύνορα, κλείστε τη χώρα. Κλείστε τις πόρτες, τα φώτα, τους δρόμους. Βάλτε παντού και φρούς και αστυνόμους. Μα τι να πω. Γίνονται αυτά με το ζόρι να μείνει. Κάποιος που θέλει να φύγει θα φύγει. Με αλυσίδες κανείς κι αν τον δέσει, τρόπο θα βρει πάλι να δραπετεύσει. Μα τι να πω, τι να πω, τέτοια ώρα. Κλείστε τα σύνορα, κλείστε τη χώρα. Κλείστε τις πόρτες, τα φώτα, τους δρόμους. Βάλτε παντού και φρούς και αστυνόμους. Μα τι να πω. Σχέσεις, κούφια λόγια γεμάτα υποσχέσεις. Κι όποιος λέει η ζωή είναι ωραία, τι υποκρίνεται, ψάχνει παρέα. Μα τι να πω, τι να πω, τέτοια ώρα. Κλείστε τα σύνορα, κλείστε τη χώρα. Κλείστε τις πόρτες, τα φώτα, τους δρόμους. Βάλτε παντού και φρούς και αστυνόμους.